Dat hij maar snel mag komen, die Long Hot Summer. Je hoorde de Style Council. En daarvoor Stevie Nicks met Jane. En wij gaan naar ons eerste onderwerp vanavond. Welzijn, maatschappelijke opvang en beschermd en begeleid wonen. Dat is het werkterrein van Stoet Seniorenwelzijn. In april werd Suzanne Korthorst de directeur-bestuurder. Zij is bij Herman de Bruin. Suzanne, welkom. Dank je vriendelijk. Je bent directeur-bestuurder van Stoet Seniorenwelzijn. Eerst maar eens even kijken wat Stoet Seniorenwelzijn is. Een mond vol in ieder geval. Maar wat dat precies is. Ja, het wordt wel een beetje duidelijk. Welzijn, senioren. Maar vertel. Dat klopt. Nou, het is inderdaad een hele mond vol. Stoet Seniorenwelzijn. Het is ook een samenkomst van twee organisaties. Stoet staat voor Stichting Onder een Dak. Is een stichting die al 40 jaar oud is, oorspronkelijk vanuit Maassluis. En Seniorenwelzijn is de welzijnstak van onze organisatie. Stoet en Seniorenwelzijn werkten al sinds 2017 samen onder eenzelfde bestuur. En sinds 1 januari zijn wij een gefuseerde organisatie. En combineren wij dus beide namen tot Stoet Seniorenwelzijn. Ja, ja. Het is een combinatie van zorg en welzijn. Ja, en dan zijn jullie bezig met positieve gezondheid, preventie, zelfredzaamheid en meedoen in de samenleving. Dat is nogal wat. En wat kunnen jullie dan doen met de mensen die dat nodig hebben? Dat klopt. Wij richten ons op mensen die wonen in Maassluis, Vlaardingen en Schiedam. In het bijzonder mensen die wat moeilijker mee kunnen komen in de maatschappij. En daarvoor bieden wij eigenlijk een tal van activiteiten en zorgdiensten. Wat betreft het welzijnswerk hebben wij diverse ontmoetingscentra en een buurtcentrum in Maassluis, waar mensen altijd welkom zijn overdag voor activiteiten en voor ontmoeting. Vinden we vinden het heel belangrijk dat mensen een plek hebben waar ze graag komen, waar er activiteiten worden georganiseerd en waar ze creatief kunnen zijn, gewoon koffie kunnen drinken, een plek om te landen. We hebben ook verschillende service of clubs die bij ons aan ons verbonden zijn voor biljart en kaarten en dat soort activiteiten. Mooie organisatie, of zijn er nog dingen waarvan je zegt, nou, dat kan nog veel beter, buiten de mensen die je dan nog wil bereiken? Ja, natuurlijk is het een hele mooie organisatie die zich inzet voor mensen in onze maatschappij, hun liefde voor naasten, aandacht daarvoor hebben. Wij zoeken ook altijd daar nog voor vrijwilligers. Dus dat is ook echt een wens die we nog hebben om het aantal vrijwilligers binnen onze organisatie verder uit te breiden. En wat ik nog niet heb genoemd is dat een onderdeel van Stoet Seniorenwelzijn is ook onze dak- en thuislozenopvang. Dat is wel bekend onder de naam De Elementen. In Vlaardingen hebben wij daarvoor een locatie. Daar vangen wij mensen op die in een dak- en thuisloze situatie zijn beland. Ja. En ook nou, voor die activiteit zoeken wij nog vrijwilligers. Mensen die willen helpen specifiek voor deze mensen. Nog even iets anders. Je kwam net binnen en toen bracht je een vogelhuisje mee. Dat kan de luisteraar niet zien, maar er staat hier een prachtig vogelhuisje door eigen mensen in elkaar gezet, hè? Dat klopt. Dit is een product wat er wordt gemaakt binnen buurtcentrum De Hoofdzaak. Dat is een buurtcentrum in Maassluis. Daar komen mensen die bij ons gezelligheid vinden, maar ook hun de creativiteit kunnen ontwikkelen. En we hebben daar twee prachtige ruimtes. Eén waar veel wordt geschilderd, een mozaïek wordt gedaan. En we hebben een hele mooie houtbewerkingsruimte. Nou, daar is dit een product van. En ik vond het leuk om er een voor jullie mee te nemen. Ja. Om te laten zien wat een mooi werk daar wordt geleverd. Jullie zijn heel breed bezig eigenlijk. Want ook dit aspect komt er dan weer bij. Als mensen er meer over willen weten. En met name die vrijwilligers die denken, hé, dat lijkt me wel wat om daar ook eens aan mee te gaan doen. Waar kunnen ze jullie bereiken? Dat kan via Stoet Seniorenwelzijn. We hebben een website www.stoet.nl waar al die informatie te vinden is. En dan kunnen mensen zelf kijken of ze daar iets mee willen doen. En als mensen jullie willen bereiken voor de zorg, dan kan dat ook. Of dat kan via de huisarts of wie dan ook die je met die mensen contact heeft. Ja, ja, of loop gewoon binnen in het ontmoetingscentrum. Ja. Dat kan ook, ja. Ja, absoluut. Ja, ja. En dan kunnen jullie ook zelf eens een keer zien van, hey, die heeft wat meer aandacht nodig. Kan dat ook? Ja, zeker. We hebben daar oudere werkers die natuurlijk interesse hebben in de mensen die bij ons komen. Ja. En daar ook gesprekken mee aan. Niet alleen een kopje koffie drinken, maar ook even vragen hoe het gaat en zo. Ja.

Uit Zuid-Afrika, de formatie Watershed, je hoorde Indigo Girl. En daarvoor Joe Dassin en A Toi. Zometeen de campagne Open de Deur naar Yvonne Elliman. And I Can't Get You Out of My Mind. Muziek uit de jaren 70 van Yvonne Elliman, I Can't Get You Out of My Mind. Ons volgende onderwerp. Alle dakloze mensen, inclusief die noodgedwongen op de bank bij vrienden blijven of in auto's overnachten, moeten voorrang krijgen bij het toewijzen van sociale huurwoningen. Dat wil Open de Deur. Geert Ritsema van die landelijke campagne en thuisloze Jean-Paul Broekhuizen zijn bij Herman de Bruin. Heren, welkom. Hallo. Ja, goedemiddag. We gaan het hebben over dakloze mensen, Geert. Want daar ben jij heel erg bij betrokken. Ja, dat klopt. Ik werk voor Dakloosheid Voorbij. Dat is een organisatie waar 12 lokale organisaties bij zijn aangesloten. Onder andere de Pauluskerk uit Rotterdam. Die is misschien wel bekend. Ja. Maar er zijn meer van dit soort organisaties gelukkig in, ook in andere steden in Nederland. Straatconsulaat in Den Haag, Straatalliantie in Amsterdam, Netwerk DAK in Utrecht. Zo zijn er meerdere. En ik mag voor al die 12 organisaties in Den Haag, ja, het geluid van de dakloze mensen vertegenwoordigen. En voor wie vertegenwoordig je dat dan? Waar breng je dat geluid naartoe? Naar de Tweede Kamer. Okay, en ja, ook naar de ministeries. Want ja, daar is heel veel, denken wij, nodig op dit vlak. Het is vooral nodig dat de politiek begrijpt hoe het dagelijks leven van dakloze mensen eruit ziet. Dus hebben ze dat nog steeds niet door? Nee, hebben ze vaak niet door. Okay. Ik moet eerlijk zeggen dat het voor mij ook sommige dingen echt nieuw waren. Ik dacht dat ik het wel wist. Maar als ik nou bijvoorbeeld weer het verhaal van Jean-Paul hoor, denk ik, ja, maar dit geloof je bijna niet, dat zulke dingen gebeuren in Nederland. Ja. Mensen echt totaal in de vernieling worden geholpen. En daar, nou ja, daar zetten wij ons voor in, vanuit dakloosheid voorbij. En we vinden het ook vooral heel erg belangrijk dat de stem van de dakloze mensen zelf gehoord wordt. Dat is in ieder geval een statement wat je maakt. En dat is wel duidelijk hoe dat zit. Je hebt Jean-Paul niet voor niets meegebracht. Want Jean-Paul, jij bent, je bent dakloos geweest? Of? Ik ben op dit moment thuisloos. Ik zit in een maatschappelijk opvang bij het zelfs in Dordrecht. Ja, ja. Dus je bent een ervaringsdeskundige, zou Absoluut. Je kunnen zeggen. Ik ben meer dan 25 jaar dakloos geweest. Geweest, dak. Ja. Maar wat is het verschil tussen dakloos en thuisloos dan? Dakloos is als je niet eens een dak boven je hoofd hebt om te slapen. Dan lig je in de bosjes of waar dan in ook? In de bosjes of in de leegstaande panden, tuinhuisjes, camping, tentje, bij je vrienden en familie op de bank. En thuisloos ben je als je in de opvang slaapt, maar geen eigen huis hebt. Nee, je hebt wel een dak boven je hoofd, maar dat is niet van jou. Precies. Ja, ja, ja. Daar komt en het is ook een tijdelijke blijfplaats. Dus je hebt ook. Het is niet door jou ingericht. Nee, het is allemaal van een ander. Ja. Je hebt geen eigen huis, geen eigen thuis, eigen plek. Precies. Ja, ja, ja. Hou je dat vol? Want je doet het al heel lang. Het is best wel. Hou je dat vol? Hoe doe je dat precies? Nou ja, je kan me voorstellen dat je op een gegeven moment zegt, ik wil er vanaf. Dat is ook wel zo natuurlijk, want iedereen wil eigenlijk een eigen dak hebben boven zich. Totdat ik dus echt geen andere uitweg meer zag, heb ik geprobeerd mezelf te redden. Mm-hmm. Rare bochten en manieren van dien. Maar op een gegeven moment dan wordt het ook zo moeilijk. Mm-hmm. En aangezien ik geen crimineel verleden heb of wil zijn, dan moet je op een gegeven moment wel bij de maatschappelijke opvang kunnen. Ja, ja. En daar wordt wel voor je gezorgd, maar dat is niet wat je wil. Oh nee, toch niet? Je wordt wel geholpen met heel veel dingen. Ja. Mijn gezondheid was heel slecht. Ik heb nu een regelmatig inkomen, daar hebben ze me bij geholpen. Ja. Maar je zit in een vrij uitzichtloze situatie, mm-hmm, waarin je steeds geconfronteerd wordt met problematiek waar je eigenlijk al boven staat of vanaf wil komen. Ja, ik kan me dat heel goed voorstellen. Geert, hoe komen die dakloze thuislozen eraf? Als je nou het verhaal van Jean-Paul hoort, zo zijn er honderden, misschien wel duizenden. Wat wij als de belangrijkste oplossing zien, is dat je mensen geen opvang geeft, maar een woning. Als mensen daar meer over willen weten, staat er iets op de sociale media van jullie organisatie? Ja, absoluut. Wij hebben een website die heet allesbegintmeteenthuis.nl. En daar vinden mensen alle informatie over, over wat wij doen. Waar maar we ook nu over, gehad hebben. De mensen waar het over gaat, zoals Jean-Paul. Hè, hun verhalen, mensen die dakloos zijn geworden met hun gezin, buiten hun schuld op straat staan en nu niet geholpen worden. Ja, en dat moet echt anders. Jean-Paul Broekhuizen, ik wens je heel veel succes met het dak te vinden waar je onder kan leven voor jezelf helemaal. En Geert Ritsema voor het gesprek over de dak- en thuislozen en dat heel anders moet dan wij soms denken.

about that great land in the south. And you see that man, now ain't he under offer? Well, I tell you, child, you go wash out your mouth. So tell me if you want to see a world outside your window. A world outside your window isn't free. Oh, and tell me if you want to catch that feeling of redemption. That feeling of redemption, don't do much for me. Now what can you say? I'm hiding in the belfry. How can you say I wanna catch time? How can you say you know anything about me? Because I knew about you, but I don't care about you. Everyone has come to see that some things have to die. Flowers out for this graphic art, but they all pass me by. But the age is not a funny game, it don't give such a buzz. When I winced with ignorance, I had to kiss this dust. Tell me if you want to see a world outside your window. A world outside your window isn't free. Oh, and tell me if you want to catch that feeling of redemption. That feeling of redemption don't do much for me. Tanita Tikaram in de late avond met World Outside Your Window. En daarvoor wolken. En zo zeg je geen gedag. Zometeen een spetterende start voor Maassluis Ahoy. Na Warren Zevon en Carmelita. I hear mariachi static on my radio. And the tubes they glow in the dark. And I'm there with her. Sonata, and I'm hearing Echo Park. Carmelita, hold me tighter. I think I'm sinking down, and I'm all strung out on heroin on the outskirts of town. Sitting here playing solitaire with my pearl-handled deck. The county won't give me no more methadone. They cut off your welfare check. Carmelita, hold me tighter. I think I'm sinking. I'm all strung out on heroin on the outskirts of town. Thank you. chicken stand. Carmelita, hold me tighter. I think I'm sinking down, and I'm all strung out on heroin on the outskirts of town. Carmelita, hold me tighter. Hij schreef het en had er een hit mee in 1976, Warren Zevon, een Carmelita. Je kent het misschien in de uitvoering van Linda Ronstadt. Ons volgende onderwerp. Onder grote belangstelling is onlangs het maritieme evenement Maassluis Ahoy feestelijk van start gegaan. Herman de Bruin hoort meer van Else van Lieren. Ze is directeur-bestuurder van de stichting Loods M. Welkom Elsa. Dankjewel. Ja. Jullie hebben een hele feestelijke periode achter de rug, dag eigenlijk moet ik zeggen. Om allerlei zaken die in Maassluis al jaren spelen, misschien al eeuwen, even voor het voetlicht te halen. Ja, dat klopt. Zaterdag was de eerste versie van Maassluis Ahoy. Dat is een evenement in het voorjaar in Maassluis, waarbij alle verenigingen en stichtingen rondom de sleepboten, de historische schepen, de musea en hebben samengewerkt samen met Ervaar Maassluis om het een prachtige dag te laten worden. En om alles te laten zien wat ze doen. Precies, ja. En dan zag ik ook staan, dat is één dag per jaar dat je dat doet voor al die organisaties. Sleeboten zijn natuurlijk heel belangrijk. Stoom is ook belangrijk, geloof ja, ik. Precies. Ja, het is heel mooi om te zien dat dus al sinds jaar en dag natuurlijk het begin van de start van het vaarseizoen. Mm-hmm. En dat was nu ook onderdeel van Maassluis Ahoy. Waarbij de start wordt gemaakt met de vaartochten die worden gemaakt met de historische sleepboot. Waar mensen een ticket voor kunnen boeken bij Ervaar Maassluis gedurende de hele zomer. En dat is natuurlijk een heel feestelijk moment als dat de eerste keer gebeurt. Want je hebt nu een samenwerking met allerlei organisaties, culturele organisaties met name, die daarmee bezig zijn. Ja. En dan zit Loods M daar ook nog bij. Wat doet die dan? Ja, nou, Loods M is even op dit moment de fysieke plek waar de mensen van de andere, dus de vrijwilligers, kunnen werken aan de schepen en onderhoudswerkzaamheden. Maar daarbij komen we ook bij elkaar om te kijken hoe we elkaar kunnen ondersteunen, hoe we samen kunnen werken en wat nou die leuke samenspel kan zijn tussen de musea en de schepen. Ja. Om ook te zorgen dat voor een beetje duurzame toekomst van alle stichtingen, verenigingen en de vrijwilligers. Dat is eigenlijk het doel. Ik zei al in het voorgesprek dat Loods M eigenlijk te klein is. Nou ja, als je nu kijkt, zeg maar, het is natuurlijk een opslagloods. Vroeger waren er pleisters en verbandmiddelen. Dus je kunt je voorstellen dat qua entourage om daar nu het museum onder te brengen. En ook de conditie van het gebouw niet helemaal daartoe toereikend is. Voor het museum niet goed. Nee. Ja, en we willen natuurlijk ook de musea een duurzame toekomst geven met een soort andere beleving. Mm-hmm. En daar is ruimte voor nodig. Ruimte, maar ook andere bouwfysische toestanden. En daar zijn we, dat is de volgende stap, zeg maar. Daar zijn we ook mee bezig. Kunnen mensen dan ook op bezoek komen? We zijn bezig om te kijken welke dagen we open kunnen gaan voor mensen, zodat we wat meer activiteit kunnen binnen op reguliere basis. En dat is in ontwikkeling, maar daar houden we iedereen van op de hoogte. We hebben sowieso een aantal pop-up evenementen, die staan op de website ook. En we proberen daar ook voor de kinderen wat invulling aan te geven. En het wordt een hotspot voor vrijwilligers. En als mensen eenmaal binnenlopen, ze denken, hey, dat is leuk, daar kan ik ook van gaan doen. Ja, dan komen er weer meer vrijwilligers bij natuurlijk. Dat is ook de bedoeling waarschijnlijk. Ja, dat is zeker de bedoeling. Het is ook, kijk, je ziet dat nu al op zaterdag bij de schepen in de haven als mensen bezig zijn. Dat is natuurlijk werk, natuurlijk, als je het ziet, dan denk je dat is interessant, daar wil ik bij horen. Of dat vind ik ook heel leuk. We zijn ook bezig met de vrijwilligersacademie, zodat we voor onze huidige vrijwilligers wat meer kunnen betekenen, maar ook nieuwe vrijwilligers kunnen zoeken en cursussen aan kunnen bieden. En ja, wat u al zei, als je het ziet gebeuren, dan wil je meedoen. Dat is natuurlijk heel belangrijk. Ja, zeker. En dan volgend jaar weer zo'nzelfde Maassluis Ahoy? Ja, Ja, ja, dat gaat zeker door. Dat gaat zeker gebeuren. Want al die vrijwilligers willen ook wel laten zien wat ze doen. Hè? Nou, het is natuurlijk ook leuk. Het is leuk om te laten zien waar je hart aan verpand is. Maar het is ook leuk om samen te werken. En dat werkt natuurlijk altijd aanstekelijk. Ja. Ja, want als ze daar binnen zijn, dan zijn verschillende organisaties daar bezig met dingen. En die leren ook weer van elkaar. Precies, precies. Een hele mooie win-win situatie, zeggen we dan eigenlijk. Mensen die daar meer over willen weten, hebben jullie iets op de website, op de sociale media staan? Ja, klopt. We hebben een goed gevulde website, zeg maar, loodsm.nl. En je kunt natuurlijk altijd een bericht sturen naar elsa@loodsm.nl. En Elsa is in dit geval met een Z. Ja. Als u vragen heeft of als u iets voor ons kunt betekenen. En dat staat misschien ook wel op de website, het e-mailadres. Dus dat komt allemaal goed. Dankjewel voor dit gesprek. Elsa van Lieren, directeur-bestuurder van de Stichting Loods M. Die M staat natuurlijk voor Maassluizen, neem ik aan. En maritiem. En maritiem. En met elkaar. Oké, ja. Oh, met meerdere doelen daarvoor. Dankjewel voor het gesprek. Heel veel succes met wat er komende jaren gaat gebeuren. En volgend jaar horen we vast meer over Maassluis Ahoy. The night away.

like somebody.